राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये बात तो सबको मालूम है कि परमात्मा सब जगह मौजूद है। मैं तू यह हुआ चार है, मैं तू यह हुआ, तो मैं भी परमात्मा है, तू में भी परमात्मा है, यह में भी परमात्मा है, उसमें परमात्मा है। मैं तू तो प्रत्यक्ष हुए और यह भी प्रत्यक्ष है और वो अप्रत्यक्ष है। इन सब में परमात्मा समान रीति से है, समान रीति से परमात्मा है। इस वास्ते जहाँ आप है अपने को मानते हैं वहां ही परमात्मा पूर्ण रूप से। अहम हम कहते हैं वो अहम नहीं है। अहम क्या चीज है? संसार कहाँ से शुरू होता है? संसार अहम से शुरू होता है। संसार अहम से ही शुरू होता है। अहम मिट जाएगा, मैं मेरे मिट जाएगा, तुम मिट जाएगा, तो अहम पैदा हुआ। तो अहम पैदा होते ही अहम को स्वीकार कर दो चीज पैदा होती है, एक तो संसार की इच्छा, एक परमात्मा की इच्छा। संसार की इच्छा और परमात्मा की इच्छा, ये दो मिलकर के अहम होता है। तो संसार की इच्छा तो मिट जाती है, परमात्मा की पूरी हो जाती है तो अहम मिट जाता है। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निर्ममो अहंकार रहित हो जाता है। अहंकार रहित हो क्या ऐसा प्राणी स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति हो जाती है। अहम मचा तो मैं पन मिट गया, मैं मिट गया तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त। इसलिए प्राप्त होते तो मोह नहीं होता, ये अंधकार हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है। तो बिहार कामान या सोना निष्प्रिय निर्मो निरहंकार अहम है, ये अभेदभाव का संबंध है। मम है ये भेदभाव को समझ है, मैं हूँ ये मेरा है, मेरा दो है, तो भेदभाव को समझ तुम दे रहे हो मम है। अरे अभेदभाव समझ राम है। अभेद क्या? एक परमात्मा की इच्छा, एक संसार की इच्छा। संसार की इच्छा त्याग करना है, परमात्मा की इच्छा पूरी करना है। ये त्याग कर दे पूरी कर देगा हम मिट जाएगा, अब नहीं रहेगा फिर निर्ममो निरहंकार हो जाएगा। तो परमात्मा की इच्छा तो विकल्प होती है कि संसार की इच्छा मिट जाए। संसार की इच्छा मिटते ही परमात्मा की अहंकार पूरी हो जाएगी। संसार की इच्छा जब तक है तब तक ही बंधन है। ये अहम है, अहम है, अहम ही शुरू होता है संसार। मेरे मन में अहंकार पहले ममता छोड़ती है, फिर अहंकार छोड़ता है। ये भक्ति मार्ग योग मार्ग में है और ज्ञान मार्ग में अहम पहले छोड़ता है, इसमें हम पहले छोड़ता है। अहंकारम बलम निर्भम कामम क्रोधम परिग्रम विमोचय निर्मम निर्मम पीछे हुआ अहंकार था। इस बात ज्ञान योग कठिन मन होता है, अहम पैर छूटता है, अरे मम पैर छूटता है। पहले कामना, फिर स्पेरा, फिर ममता, फिर अहंकार, ये विचार है। विहाय कामान या सम्मान, विहाय कामान या सम्मान, जो कामना होता त्याग कर देता है, कामना के बाद में श्रेया रहती है, श्रेया श्रेया नाम जरूरत आवश्यकता है। ये संसार गया, कामना की आवश्यकता है, संसार है, ये परमात्मा की आवश्यकता है, आवश्यकता वास्तव परमात्मा की है, पर संसार की आवश्यकता मान ली, ये मान ली तो परमात्मा की आवश्यकता बिटी, याद नहीं आ, मिलती नहीं, दब जाती है, वो मिट जाती है तो बस परमात्मा प्राप्त हो जाती है। तो स्नेहा परवा क्या परवा तेरी, कोई शंका नहीं पूछे महाराज आपने क्या कर, क्या कामना है, तो पूछना है महाराज कोई आवश्यकता है तो बताओ, कोई जरूरत है तो कपड़े की पदार्थ की कोई, तो स्नेहा है मानो पात्र चाहिए, वो चाहे मिट्टी का हो, चाहे सोने का हो, चांदी का हो, चाहे हाथ में अपर में गया, सदते पतलते रहते जमीन पर ही दे दो, थाली तो दूर है, थाली कटोरे गिलास तो जमीन पर है, भूख ले मुझे भिक्षा करना कल कर लेना दूंगा और दोनों कर दिया, भूख ले भिक्षा करना कर देना दूंगा, तो स्नेह नाम जरूरत है, ये संसार की जरूरत संसार है, वो परमात्मा की जरूरत है, जरूरत हो चुकी है, चाहना मिल चुकी है, वो चाहना पूरी होती है, कामना पूरी होती ही नहीं कभी, 1400, 2500, 2500 हो गया हजार तो ना समझी, कोटि आरे पर खड़े पर भरे पृथ्वी पृथ्वी भरने का नहीं, शरीर पता नहीं बोला जी मने तुझे अधिक अधिक आगे लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना तो सेठ हो तो भूल कौन न भगेगी, संतोष आम तृप्ता नाम यम शांत थे नाम, कुछ तब दबदा नाम है तो से धारता धन गए ये मिलती है नहीं, ये जीवन पर लाभ लोग दिखाई, ये भगवान में लग जाए तो फिर याद हो जाएगा, संसार में लग जाए तो मान पतन हो जाएगा, मान पतन फिर दरिद्र बढ़ती जाएगी, लाख रुपया तो करोड़ चाहिए करोड़, 1,00,000 रुपये का टुकड़ो भी होना चाहता है, 100 होता है 1,000 चाहता है, 1,000 चाहता है 20,000 चाहता है, पर 1,00,000 रुपये चाहे पर 10,00,000 भी चाहता है, करोड़ चाहता है, पर 10 गुने 100 गुने जी पति रहा पर लोग पति गई, तो संसार से चाहना मिटेगी नहीं कभी, पर वहम ये बड़ा हुआ है कि संसार धन पूरी करना, ये धन मिल जाए भोग मिल जाए, धन में भोग धन मिल जाए भोग मिल जाए धन मिल जाए भोग मिल जाए, जो भोग मिल जाएगा जो धन मिलेगा तुम्हें तो आग लगेगी, आग लगेगी आग, ये तो कृष्ण तो भगवान में घर सामने आएगा तो बढ़ेगी, हवा हवा चलती है ना, हवा में धुआं तो बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाती है, अभी आ जाती है, हवा आ जाए तो फिर जोर से उठती है, उल्टी हवा सुने तो युक्ति होगा धुआं तो कुछ हो जाएगा अपने पिछड़े में अभी बगाड़ी बहुत फस गए खाओ पेड़ तो भर दिया है मैंने चलनी पड़ती मैंने सुना है गांधी जी ने कहा है सुना है ढाब गए तो खाने देते पेट भर गया ऐसी दशा इस वास्ते भाई संसार हटो सुनने पर सुनाने पर विचार करने पर कोई फल नहीं पड़ता डाकी चलो भगवान ने बदले में रह जाए लोग पता नहीं कहा चुप करने का भगवान ने चिंतन कहा तो मस्त हो जाएगा मस्त हो जाएगा आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान में लग जाओ कृष्ण भगवान ही लगाओ निहाल हो जाओ आप मेरे कोई कोई हिम्मत करते हैं हमारे सत्संगों में हमने देखा है ये सुने ही बातें हैं करने नहीं ये सुने ही है करने आपके छोरों को आए नहीं थे ये कच्ची बुद्धि है ये लग जाएगी हम पुत्र को पका कर जाते फिर एक दिन आगे बीते हम छोड़ो में कच्ची बुद्धि पर सत्संग आते हैं सत्संग छोड़ बैठ जाएगा छोड़ो बार लग जाएगी मिल जाएगा खाऊ देखू आदर्श हमारे सत्संगों में बीती हुई बात है छोड़ो में कच्ची बुद्धि मैं पगाए बुद्धि और पता सत्संग लगे ही एक भी ऐसे सावधानी बड़ी सावधानी सत्संग करते हैं सावधानी सुनो कच्ची बुद्धि लग जा ये बात है भाई संसार की इच्छा लखपति करोड़पति अब देखो बहुत कम आएगा धन्यवाद ही बहुत कम आए डरते हैं मैं देखा है कहीं बेरा नहीं हो जाए बेरा हो जाए सच जाएगा बेरा नहीं हो जाए बेरा से डरते हैं थोड़ा हो स्त्री डर दिए पति हो और है ना सत्म लग जाएगा पति डरते स्त्री से ये सत्संग लग जाएगी इस बात ना ये बात याद आ गई भी चोर डाकू थे चोर वहां करोगे कभी कथा मत सुना कथा मत सुना कभी साधु पर बदला खराब हो जाएगी कान भर देंगे वो तो एक चोर था रात में चला तो वहां कहीं कहीं मैदान में सत्संग हो रही थी और दूसरा रास्ता दूर था तो उसमें चला चला तो नहीं सुना है और नहीं सुना था बाद होने से बहुत ही सुनता है सोचा पटपक रहता है तो उठ भाग कांटा कांटा पा गया तो कांटा दिन हाथ में गया क्या सुना देवताओं सर छह नहीं होते चौथम सारे तो सुनिए कुछ करने का पसेवा दाखा डाला को गरी करे तो एक आदमी काले बने गया काले काल चोरी करी है तब जाओ मैं तो दीप जाओ भी आरती करे दीप ले दो आरती देखी अरे देवता नहीं है ये देवता नहीं है ये क्या मैं सुन सक मार बनाया कई बात नहीं देवता हो तो सत्संग बात ही हम सुन ले तो ना गया भाई नहीं सुना है नहीं सुना है नहीं सुना बोल रहे सुन सिर पकड़ेंगे तो सह नहीं होती आगे तो काम हो गया होंगे तो सत्संग करनी चाहिए तो ये बात है भाई जेठ आ जाता आज देखा छह बजे तो छह देवता नहीं है ये भी सुनने से तो फायदा हुआ तो सत्संग की बातों से बहुत फायदा होता है सुनते नहीं कभी कभी मौका लगता है कभी कभी भी पता लगता है फायदा बहुत होता है सत्संग से सत्संग असली में है तो फायदा रविना रहता ही नहीं जबरदस्ती तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ दिव्यता आ जाए दिव्य जन्म कर्म में दिव्य भगवान में जो दिव्यता है ऐसी दिव्यता आ जाएगी ये भोग भोगेश्वर ये प्रसन्नता ना हो भोगेश्वर दो है दो भोग एक संग्रह भोगेश्वर के प्रसन्नता नाम त्रियावृत साहब वो कुछ मानी बच गई बुद्धि परमात्मा ने लगती भोग और संग्रह की लग रहे वो सत्संग तो अपने नाम तेरे का भी हो गया है छाड़ लगते तेल बनाते पड़े साठी इस तरह से भगवान शरीर में लगे सत्संग नहीं देते बनाया लागे नहीं गए चोपड़े साथ हम कीड़े बड़ा स्थिर बड़ा मोगरे शर है नहीं तो सामने इस बार भोग और संग्रह दो में नहीं हुए सुख होना और संग्रह करना एक संग्रह एक भोग है दो है दो में बात सब सत्संग सुन लगे भीतर में भोग और संग्रह सब लगे भाई सावधान रहो भोगों में आसक्ति हो जाएगी संग्रह में आसक्ति हो जाएगी बहुत बड़ी सो नहीं सकते सुख से सो नहीं सकते हेलो हेलो दोनों कोई काम नींद में भी सुख से नींद नहीं सकते हेलो हेलो कहते भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम क्रियाप्रतिनाम व्यवसाय में बुद्धि समाध न भी दिए थे परमात्मा बुद्धि से होती नहीं कि भगवान बदल कम आए नरिया लागे नहीं खड़े चोपड़े साथ इस वास्ते भाई भगवेश्वर से बचो भगवान ऐश्वर्य से बचो भगवान की कृपा हो तो बचता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। शंकर बहुत अच्छा है, नारायण वाला नौ चार चार ही बार चार चार और चार चार उड़ी हो तो नौ जाए संभालिश संभालिश ये बात है भाई। इस बार सावधान रहो, सब सावधान रहो। भोग और ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य मानो संग्रह करना है, फोन भोगना एक भी लग जाए तो युद्ध में लोभ लग जाता है तो भोग भी छूट जाते हैं। कुत्ते की गुण नहीं दी देते कुत्ते पहले याद नहीं आते। खबर नहीं पैसे होते ठीक सो नहीं सोते आराम नहीं सोते मन में कह रहे तो मैं धनवान हूँ मैं बड़ा हूँ वाह मारे इनारे पटे हे नाथ हे मेरे नाथ भवन को पुकारो जब भोग चावे संग्रह चावे किसी में भौगोलिक चाह मुख्य होती है कहीं में संग्रह इच्छा मुख्य होता है। संग्रह इच्छा है रोटी नहीं खाता रोटी नौ में देखा है कोठा भरा कोठा डालना ये सज्जन थे हम नौ साधु है आपको पता नहीं है रोटी हम सुखा देते हैं रोटी बाल जो सुखा देते हैं मतलब खा रहे दाल बनाते हैं उसमें डाल दे रावड़ी बनाते हैं उसमें डाल दे मेरे पाए हुए तो साधु मौसम रहता है संत वेदे का टुकड़ा कहीं नहीं रहा तो जरूरत है ही दो चार दिन में खा लेते हैं कोठी में नाम नहीं करते खेती करते कोठा बन जाए बुद्धि है बुद्धि बाजी कम हो जाएगी क्या करो बाजी का पैसा हो जाए बेटा रोटी करें कम हो जाए ऐसी बात है भगवान ने हेलो आठ हजार हे नाथ हे नाथ बचाओ नाथ बचाओ भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम प्रभु से प्रार्थना करो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण